اے عیسیٰ زید مریم یاد کرنے اما زما پتا مانے استا پا مور مانے کلائی تمام مضبوط کرے پا حضرت جبریل سرا خبر رکھولے خلق سا پا زانگو کے پا بڑا والی کے کلج خودنا اکرماتا دا کتاب دا حکمت سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن کریم حکمت سنت نبی تورات و انجیلا او کلچ بتا شکل جوڑو میں تین رخٹ نہ کہتے پیارے پشان دا شکل دا مرغا بیز نظما پہ حکم مانے بکے بڑے ہو کپیا پا رہے کے سورت آل عمران کی ضمیر دا فی ہی ویلے ہو سکل دا ضمیر تیر تراجے ہو فدی کی فی ہا وی زکر دا ضمیر دا حیعت تراجے رہے نصبدہ حیعت تیران مرغا بیز نظما پہ حکم مانے اور جوڑا ہو بتا مور زادیڑن دو برگی والا بیز نظما پا حکم مانے کلے تا برا استمڑی نظما پا حکم مانے کلے جا بند مکڑا بنی اسرائیلا تفق تو بند مکڑا کلے چا میں بند کو بنی اسرائیلا انکان قتل کستال قتل نکلے تارا تا وکر دیتا بدلائلو خکارو مانے ویلا خلق جا کپرے کھڑو دینا ان حاضان ایدہ بیان دلی پیغمبر اللہ سہر مبین مگر سہر دیخکارا کلے چا ما الہام کو حواری نتا وہی الہام دا وہی معنی منکڑی یو الہام کلچ ما الہامو کہا وارینو مخلصو مرگرو دا چی ایمان راوڑے پا محمد از ما پر سلمانی نویل آگئی منگا ایمان راوڑے دے گواش اللہ اقنان منگا ایو دا مسلمانانو نا یاد کا وقت چویل حوارینو اے ایسا چو دا مریم حالی استتیو ربو کا اقنان طاقت لری ستا ربا ستا دا رب طاقت خوشتر حل پا مان دا قد سرا یقیناً طاقت لری ستاربا بکم خبر طاقت لری چرا ولگی بمنگ مانے مائدتم من السمایو دسترخان دبرنا ویلا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نویر گئی کہ یہ وی مومنانا اگر ویلا غوارو منگ چی خوراک اکرابینا وتتمئن قلوبنا وکلف شیز منگ زرنا ومنگ پویشو آن قد صدقتنا چی یقیناً تارا ترشتے ویلی جو شمنگ پا دے مانے من الشاہدین دا گواہانونا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا سوال ہوتا ویل عیسیٰ ابن مرم اے اللہ اے زمنگ ربا انزل علینا راولے گی پا منگمان مائدتا من السمائی و دسترخان دا برنا دسترخان دا برن را کش اور شولے تفسیر زاد المسیر ذکر کر لی حبتت علیہم مائدتا من السمائی سفرت حمرا بین غمامت اینی غمامت من تاتا و غمامت من فوقها یہ دسترخان راوے سر دسترخان دو قسم اوریزی وی لاندے و بانی تے اوریزو باقی پلے مائدہ مانی چو یو قول دا عمار ابن یاسر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کئی کہ نظرت المائدتو من السمائی خبزا و لخما دا رویت رسول اللہ سلام نہ دے مائدہ چرا آسمان نر آگلی وان ڈوڑے وان اگوخی اگر کہ دویم قول دا ہے چھ مایو مشویتن تکی شوی او پینز ککوڑو کبیرو تیل زیتونو اناو نور اقوال دی نور اقوال دی خجی نو عیسیٰ علیہ السلام ورگلہ عیسیٰ زیر مریم اے اللہ اے زمن گربا راولے گی پا منگمانے مائدتا من السمائے یو دسترخان دا برنا چشی خوشحالی زمن دا پارا عیدن خوشحالی واختر دا پارا بھئی کی عید ذکرے چدان دا خوشحالی سببی لے اول انا دا پارا دا حاضرین زمنگا اول نمرات دا حاضرین وآخر انا دا پار دا رستان زمن چا غیر حاضر دیم و آیتم من کا دا بیو نخشی ستا ترن با توحید ستا باندے و آیتم من کا لا توحید کا زاد المسیر وی ورزقنا من تا رزق راکی و تقرائی دا رزق ورکون کنا اللہ و تیولا ایقنان زر علیکم آغیل را زر علیکم آغیل را علیکم بتاسی باندے فمی یک بول چاچ کپرو که بعدو دین روستا دا یو معجزہ و دین انکارو کا خنزیران پی جوڑ سی خجی یا اللہ و تیویلے چھگورا دین با ایز دخار نکوی زخیرہ کوی بینا در ام قول دارے کہ تاسو دسترخان مطالبہ کرا خو پدی دسترخان چ کم خوراک دے گوردار پوکھارا ہو پارا مالدار خلق بت خوراک نہ کہ بس اگر دنیا کنزلی شروع کرے ردی بری شروع کرے اللہ تعالی کنزرا لے گم دے سرخان لبتا سمان چا چکبر کا دینا روسستا سنا کنن زبا عذاب الور کم عذاب چا عذاب من لے ورکلے یو تنت من العالمین دم اخلقا دا سا عجیب عذاب الور کم چا چالن ورکلے اندے خجران تجوش یاد کاؤ چوبوی اللہ ماضی کمان دا مزارے اے عیسیٰ جد مریم تاویلو خلکو تا چونی سی مادر از مامور الہی نے دخ دیان پر غیر دلانا عیسیٰ علیہ السلام وائی قیمت چی وہ عیسیٰ علیہ السلام سبحانک اللہ تپاکے ندی مناسب مادر چزویم آغت سو چنئی مادر بے حق انس دلیل چنئی مادر پاگیما انس دلیل تو چر ماویلی قنن تپی پوئے گی جزما پر نفس کی جن پوئے گا مہاوا تو جی فی نفس گستا پا علم کی دیم فی نفس کا فی علم کا یقیناً تجی اللہ مل گئے پوئے دم کے بٹو مانے ما قلت لهم ما ندی ویلی دیتا اللہ ما امرتنی مگر آگا تیتا حکم کرے ما تپا بیسرا چاہ عبادت کو اید اللہ چا رب زما و رب ستا سدے او زوما پا دی خلق مانے شہیدن گوا خبر شہیدن حاضر او خبر ترسو پورے چپدئی کیوں ماں فلما توفیتنی کلیتا جو وفات کرم برد اسمان توخی جو لم توفا اخذ الشی وافین کلیتا جو اوچت کرما پورا جو آغستما یہ تب دے مانے الرقیب نگاہبان کنتا انتر رقیب علیہم یہ تنگاہبان پر دے باندے او تپار سمان شہید گوائی ان تعذبهم اللہ کا تعذاب اور کے بھی خلق لرا جزا محضو پرا پلا آیا تیرا زالے کا اللہ چوکتا من اعتراض نشی کولے ولی نشی کولے انہم عبادو کا داستا بندگان دی داستا غلامان دی داستا مملوکین دی دا مملوک پو بارکش مالک سکی پو مالک چوکی اعتراض نشی کولے چوکی اعتراض پر نشی کولے رسولی چاروے لے میلے کے خرچے سڑی چاروے الالئی سڑی چاروے چاہتے بخی ارے مالک مان سو کی تراس کی اللہ پہ مالک مان سو کی تراس نشی کولے پہ انم عباد کا دستا بندگان جی دمرا وہ ان تغفر لهم او کتب بخنا کیا دیتا جزا محضو پر انت قادر علیہ ارے بخنا تو قادر خا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ كَذَلِكَ بَخَنَكَ اللَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ وَاللَّهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِشَكَتَ عَزِيز ذَاتِ چالا چا عذاب اور کے مدام ستا تو مکمل پدی قادر کا عزیز او الحکیم او کہ بخنا ای چاہتا او کہ اللہ تہ حکیم ذاتِ پدی بخنا کے ہم ستا حکمت ہیں جناب رسول اللہ سلام یوزل دشپی ولاڈ مانزتا منس کئی نپدے مانز کی مقرر سرو سا ان تو عذب ہوں فعن نہ ہوں عباد کا وہ ان تغفر لهم فإن أنت العزيز الحکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بار بار آیا تو اس پہ ولاڈ لے کہ ٹک سی سباش تر سبا پوئے دا آیات مقرر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلو امت دا اللہ دا بندگان مبارک جاڑی ان تو عذبهم اللہ کا تازہ برکے دے خلق لرا پتا بچوں کی ترازو کی بے شک دے داستا بندگان دی او که بخنه که دیتان او بخنه که ولی شیده که تقادره بیشه که تزوره ولی و حکمت ناکه اللہ با دا قیمت پورد مانی ہوئی قال اللہ یقول اللہ ماضی بی معنی مزاره اللہ با ویناو کی حاضا دا ورز دسه ورز ندا دا هاگ ورز دا یوم ینفع الصادقین صدقهم دا غورز دا چه پیدر سی رشتن و خلقو تا رشتی دادی رشتی جی چاویلیو نو رشتن و خلقو تا برشتی پیدور ورسی او پا دروغ ویلیو نو حلاکش پوشولی در صورت یونس پا جیم نمبر آیات کی رازی التوائی وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم زیر ورکا مومنان لرا پیدا پار مخی کی دل درشتے و دی عند ربهم قدم صدق یوم ينفع الصادقین صدقهم. سورة بنی اسرائیل آتے نمبر آیات کی رازی بنی اسرائیل آتے نمبر آیات کی خجی التوائی وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پیغمبر اعلانو کا اے زماربا داخل کے مال را زید داخل دو درشتے او تھا اوباس مال را زید وطلو درشتے او نام وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او غرز ما دپارا دخپل طرفنا سلطانا غلبا نصيرا امدادي دليل امدادي. سورة مريم کی ذکر کئی التوائی وشل خبر مانی سورة مريم پانزوس کی ذکر کئی پنزوستم نمبر آیات کی وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ما گرزو لے وعدہ دے پارا جب در اشتن عالین اوچتا خوشولے. سورت قمر پینز پنزوست کی راجی قمر پینز پنزوست خجی التوائی سورة قمر پنز پنزوس ان المتقین فی جنات و نهر پرزگاران باپ جنتنو پا نهرون کی فی مقد صدق عند ملیک مقتدر پا زیو درشتیو کی پا نیز دبادشاہ چاگ بادشاہ چاگ مقتدر ذات دیم. قال اللہ اللہ بویناو کی حاضا یوم ینفع الصادقین دا غورز دا چی پیدر سی رشتنو خلکو تا رشتے دا دی رشتنو خلکو تا دا دی رشتے و پیدر ورسی خجی. تفسیر جامع البیان ذکر کردی یوم ینفع الموحدین توحیدوهم دا غورز دا چی پیدر برسی موحدین دا توحید دا دی دنیا کے توحید ویلے رہے بیان کھڑے رہے توحید عمرہ رشتے خبر نشتا دا دید پارا جنتون دی بئی کی بلائیں داغین نہرون آمین سوئی پدی کی آمیشا رضی اللہ عنہ اللہ خوشا لے دن وردوانا دی خوشا لے اللہ نا ذالک الفوز العظیم دا کانے بھی لویا دا آخر کی دا توحید مسئلہ اورد در شرف تصرفا للہ خاص اللہ پہ اختیار کے بادشاہی دا آسمانوں نو دزم کرا وما فیہن او آغا چو جب دے آسمانوں نو زم کو کی دی آسمانوں نو زم کو کی فرشتی دی انبیاء دی ارواح دی علماء دی بادشاہان دی دے ٹولو ملکیت دا اللہ سر للہ ملک السماوات خاص اللہ پہ اختیار کی بادشاہی دا سمانون او دزم کو دو آغت جبدی کی دی دا اللہ پہ ہر سمانی قادر رہے وہو علا کل شئن قدیر دا اللہ پہ ہر سمانی قادر رہے. سورت کی دا مسئلہ دا ہلو دا حرمت بیانی دلا اور سورت کی ردو دا شرکی فیلی ترتیب کی شپگم سورت دے دینا مخ کی پنج سورتنا ختم سو فاتحہ بقرہ آل عمران نساء و مائدہ نزول کی پنج پنجوستم سورت دے سورت ہجر نا رست نازل دے نزول کے بعد الہجر پنجو پنجوستم سورت. قرآن کریم پہ اعتبار دا حاصل منقسم و چلو حصو تھا. یو حصہ تردی مقام پر و ختم شاوز دیم حصہ دویم حصہ سورت کعب پورے دا دول سورت نے دی. انعام، آراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رات، ابراہیم، الحجر و نحل، بنی اسرائیل. دی سورتوں کے لئے مسئلہ دا بیانی گی کہ مربی تمام عالم اللہ دے. لکہ سنگ چی رب العزت خالق رے مدارن کے مربی دا عالم دے. دی سورت مناسبت دا ما قبل سرا مخ کی صورت کے رد و شرک، دیس صورت کے دلائل دی پرد دی شرک. مائدہ کے اول دی شرک فعلی رد و پاخر کے رد و شرک اعتقادی. انعام پاکس دا معدے دے، اول رد شرک اعتقادی اور پاخر کے رد شرک فعلی. درہم مخ کی صورت کے تحریمات دا غیر اللہ مان ردو کا بعض صورتوں نے ذکر کرا. دی صورت کے دا تحریمات دا غیر اللہ نور صورتوں نے ذکر کری. مخ کی صورت کی ذکر دا ما اوہل لغیر اللہ اجمالن ہو کا دی صورت کی تفصیل لے. مخ کی صورت کی امور انتظامیہ دا توان ذکر سو ہل و حرمت. پدی صورت کے مقصد اعلی ذکر کئی چکا توحید دے. مخ کی صورت کے ردو کو اپا مشرکین بلا عباد صالحین لکا عیسیٰ علیہ السلام تے چاہ الہ ہوئے. پدی صورت کے رد دے پا تمام اقسام دا مشرکین باندے، تمام اقسام دا مشرکین. دیو جنا دا سورت دعوی، داول سورت رد بجمی اقسام المشرکین و شرک، پا تمام اقسام دا مشرکین او دا شرک معنی مکمل رد دے. دا شرک اقسام راغست دی، دا مشرکین اقسام راغست دی، پا تمام اقسام دا مشرکین اور پر تمام اقسام دو شرک مانے رد دے. شرک دو قسم دے، شرک اعتقادی اور شرک فعلی. سورت کی دو شرک اعتقادی تردید دے، دو شرک فعلی تردید دے. اول حصہ کی وہ دو شرک اعتقادی تردید دے، دویم حصہ کی دو شرک فعلی. شرک اعتقادی اقسام دی سلور، شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء، فی العبادت. دی صورت کی پدی شرک مائے رد دے، پدی شرکن مائے رد دے. مشرکین سلور قسم دی، مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائک. دی شرکن معنی مراد تھے. خجی عورت پدی شرکن معنی مکمل ذکر ہے کہ سورت اللہ علیہ گلر بطور تسلی. سورت پہا کا دور کی نازل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی ہو. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دا مرگر اسرا مشرکین مکمل بائیکاٹ کڑے ہو. مجھے بائیکاٹ کڑے ہو اور خط تا کہ بیت اللہ مانیو کاغذ لکھ رہے ہو، بیت اللہ کے دوران کڑے ہو. سب خبر نہ کہو دل با نونا خویند پا نکاح نور کہو دا دی لور خورو پا نکاح میں ناخلو دا دی سب زمان حس تعلق نہیں بائی کاٹے کڑو چہ ہر کل دا قسم حالت ہو یوزنی پا دی حالت کی دا نبی علیہ السلام ترو ابو طالب ابو طالب چو دا مشرکین راو گوختا اور مشرکین و طویلہ دا ورالہ دے پویا کا پوچت خاندان کی خزہ کئی چمنگے وہ لوگ سر اس میں نے پکاری نمنگ اولور کو وہ تو چپلا سب آلیہ آلیہ تیرے بدن ہوئے ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اور آ رہا دا قوم درا جمع شو دے اور تا تو وہی جدا مسلم کا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسے سر کتو کت کا اور دستر گلے اوخ کی روانہ شلے ویرولترو فی الحال زما مر گرے او کو تم مخالف کی تم مخالف شاہ اور زما دفاع اللہ قسمی چپ کم دن مانے ز اللہ مبوس کڑے ما دا دن بز دنیا تا رسوم ابو طالب دغه وقت کی دا تسلی ورکا نبی علیہ السلام تا و تویل اور آرہ خپکے گا ما واللہ لیسلو الیک بے جمعہم خطا و صدف تورا بے دفینا زما دے پا اللہ مانی قسمی لیسلو الیکا چری رسیدل نکیتا تبے جمعہم ددے پا تولگی سرا ددے پا جمع کے دلو حتا و صدف تورا بے دفینا تر دے پور جب بالخ کرے شما تا پخارو کے او زد دپن شما سر تمے دے سرگڑی بالخ کے خودلے شی دے و توائی فسلا بے امر کما علیک غزازتن و ابشر بے زاک وقر منہو یونا صاف بیان کوا کہ تا تا اللہ چا حکم کرے رہے تا تا اپدی کی تا ذلت و نقصان نہیں زیر قبول کا استر گری سڑے کا دا خبر رکھو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تسلی ورکا لیکن ابو طالب ایمان نہ دے رہا والے دا ابو طالب مرگ چکلو وفات کیے دو نبی علیہ السلام اخوال را گئے خوات نور خلق ناستو ابو جہل ناستو نور ناستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکا ابو جہل دلوتوی خبردار ابو طالب ورچہ پلارو دنی کے دن پرین دے گوزا خود اخیرہ نئے وقت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد سمر دعوت ورکاو دے دن رب العزت و انکا لا تہدی من احببتا وہ نبی تو ہدایت نہ کیا بچا تھا جس تاؤ سمنے والا کن اللہ یہدی من یشاء ماغی والا ودعوتنی وعلمت انک صادق ولقد صدقت وکنت قبل امینا ودعوتنی وعلمت انک صادق تامال دعوت را کر زب دے پوشو اما چت رشتنے او تا رشتے ویلو تمخ کیم دینا امانت گروی وارست دینا لا محالت انہو من خیر ادیان البریت دینا دینا لا محالت انہو تا پیش کیو دن خامخا دا دن گورا گورا دن دے من خیر ادیان البریت دینا غرد تمام دننا پا اعتبار دن سرا لولا المرامتو ہزار مصبت لوجتنی سمحن بزاک مبینا کچیر تنوے ملامت اید ملامت گرو خزو اور نو یہ کنزل مال سلام سر بھائی کاٹو سورت اللہ دا تسلی دا پار را لے گلے دے چہر کا تسلی دا پار را لے گلے دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین مکہ معظمہ کی مشرکینو نو دا مشرکینو پا تمام طریقوں میں تردید کول تمام طریقوں باندے آغا مشرکین کا مشرکین بلا عباد صالحین دی او کہ مشرکین بل جن و بل ملائک و بل کواکب دی پدے معنی مکمل تردید کول خجی او شرک دا مشرکین او کہ شرک فعلی دے او کہ شرک اعتقادی دے کہ شرک اعتقادی کی شرک فی العلم دے کہ شرک فی التصرف دے کہ شرک فی الدعا دے کہ شرک فی العبادہ دے دا صورت مکمل تردید کی آیاتنا پدی صورت کی پدی شرکن مان دیر زید کی خود نمونی پر شکل مانی یو یو آیات یا دو دو آیاتنا پیش کوم رد شرک فی العلم درم آیات کی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اللہ پاسمانوں کی رہے پزمکوں کی رہے اللہ استاسو پر آزمانے پوئے گی پکارا مانے پوئے گی اور اللہ استاسو پر کسب مانے پوئے گی پر کسب مانے پوئے گی نہ پندو سایات حجی وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ دا اللہ سے خزانے دا غیب لا یعلمہا الا ہو جب دے خزانوں مانے نہ پوئے گی سوا اللہ نا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ او پوئے گی اللہ پا آسمانے جب وہ چاو پلم دکی دے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا نگر دے گی او پانا مگر اللہ بے پوئی گی او ندانا فی ظلمات الارضا فغتیرو دزمکا کی ولا رتب نلمدو نوچا اللہ فی کتاب مبینا رد شرک فی التصرف آیات نمبر دو لسم اول لسم قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ تپوسو کر چاپ اختیار کی اسمان نوزمکی دا اللہ واللسم وہی امسسک اللہ بے ضرر فلا کاشف له الا هو تو ورسے اللہ تا تا ضرر نشتلل کون کے دے ضرر سوا اللہ نا تو ورسے تا تا خیر پوالا کل شین قدیرا رد شرک دعا سلو اختم خجی سلو اختم آیات کیوں گو رہی قل آرائیتکم من آتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون تکلیف تراشی بغیر اللہ نو بل چاہتا آواز کو ان کو تم صادقین بل ایاہ تدعون بلکہ خاص اللہ رب العالمین خاص اللہ رد شرک فی العبادت شپد پنزوس قل انی نوحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ پیغمبر اعلان کا زمن شویما ز عبادت و کندہا کسانو جتا سرا بلئی سوا دا اللہ نا رد شرک فعلی یوصل اطلس یوصل اطلس نمبر آیات تو گرے التوائی فکولو مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بی آیاتہ مومن و مؤمنین وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ودياتنكي رد شرك فعلي ده رد مشركين بالعباد الصالحين يوصل ودرش يوصل ودرش ده آيات کی ذکر کئی يوصل شپگ ودرش يوصل ودرش وجعلوا لله ما زرع من الحرث والانعام نصيبا خلق درزولی دا اللہ دا پارا دا آغتنا چی پیدا کلی دی دا پسلونو دا چارون ایسا ویہازا للہ بزامیم وہازا لشورکائینا وما کان لشورکائیم فلا یسلو الاللہ وما کان اللہ کو یسلو الہ شورکائیم ساما یحکمون وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادیم شورکاؤہم خیستکڑے دیر مشرکینو تا قتل دا اولاد دے شرکاؤں یہ تو مشرکین بل عباد صالحین ہوئی مشرکین بل کواکب پدے میں رد کئی آیات واوے واوے نمبر آیات کے رد پہ مشرکین بل کواکب مانی فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلا قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا كلا جشب بتيرج نسطوره ولدلا قال هذا ربي فلما فلا قال لا أحب الآفلين شكم سيبنا كيجي لا غيس زمين نساتما مشركين بالجن وبالملائك دوانا آيات نمبر سلم سلم آیات کے رد پہ مشرکین بالجن والملائک مانے وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالى ما یصفون دے خلقو گرزولی اللہ پر یہ صداران پیران واللہ پیدا کری دی دی خلق جوڑ کلی دا اللہ پارا بنینا زامن و بناتنونا بغیر علم فغیر علمنا سورت کے رد دے و شفاعت قہریہ یو پانزوس و شفاعت قہری باندے رد کئی خجی یو پانزوس آیات کے لیس لہم من دونہی ولی ولا شفیع لعلہم یتقون لیس لہم نبے دے خلق دا پارا سوک نہ دوست ولا شفیع نہ سفارشی داود سورت رد پا تمام و اقسام دا مشرکین اور داود سورت رد پا شرک معنی مکمل خلاصہ دا سورت اجمالی خلاصہ اجمالی خلاصہ دا کی سورت دو ہی سے دے اول ایسا یو سلو اللہ سایات پورے دے ہم ایسا تراخر پورے سورت انعام لن حاصل سورت دو ایسے رے اول ایسا یو سلو اللہ رد شرک اعتقادی دے ہم ایسا تراخر پورے فدیک رد دے پر شرک فیلی شرک فیلی اول ایسا کی رد شرک اعتقادی دے ہم ایسا کی رد شرک فیلی رے امتیاز سورت ممتاز دے بے محاجت المشرکین والمبتدعین دا آغا سورت دے کہ دے کے مقابلہ دا مشرکین و دا مبتدعین و نقل اللہ سورت آغا سورت دے چکل سورت نازل دو نو آوے زر ملائک اس نازل شو آوے زر ملائک دے ابن کثیر پہ یو رویت کی رازی کہ دمر ملائک رال چھ افق السمائی مکمل بند کرو سورت نور سورت ممتاز دے تمام اقسام دے شرک تمام اقسام دے مشرکی نیرت کری دیم سورت ممتاز دے سورت طول پہ یو ذل نازل شوے دے یو ذل مندہ سورت نازل شوے دے اس سورت کی طرق دا تعلیم ذکر دی چھ دعوت بسنگ ورکے دعوت بسنگ ورکے اس سورت کی دلائل عقلیہ ڈیر دی انزیش دلائل عقلیہ اس سورت کی جہل دا عرب دے بخاری لکلی دی غوالے تو چھ دا عرب جہل زدکی چھ عرب سون جاہلانو دا دی سورتو دا سلو آیاتن نروستا اصول خبر مانی ددی را جہالت گور تھا تو پخلا معلوم ہی سر پاس سل آیا تنا جہالت دار گورے فکر دے سو خجی وہ سورت کے جوابات دی سوالات دا مشرکین ہونا لفظ دا قل قل سرا قل قل داد کی مقرر ذکر دی لفظ دا قالو دا یقولو داد کی مقرر ذکر رہے سورت دا نور سورت نا ممتاز دے اور دا سورت یہ امتیاز دے چاہ عقبات ستیہ نقل کرے عقبات ستہ دا عقبی دا مقامات و بتا رہا جی اوشل خبر مانے زان کا سندان دے کا وہ سوال چلے ایمان پاتش زان کلکا کا مسالہ کیا زان کلکا دی کے والت کول کنزل رد بدے دا ملک نہ وطل جیل دا ٹول مسئلے رائے جی نو دا اول زان سے سو چکا بے مسئلہ کوا خجی دا کباد چری لفظ دا کذالک مان دی صورت شروع کری دی کذالک کذالک کذالک کہ دس بلمائی راضی دس برازی یو مقام ستادا دے کہ تکل اکلی کی بیان کے توحید ہو توحید بیان کے نو دا دا جمعہ تا خونان گندکی نہیں پیشے چرا دا دا فصل دشمن دا خواڑو کے پی نشتا جمع تا خون اوار رقی گی اوڑو کے پی نمالومی گی خود توحید دا مسئلے سخت دشمن دا جمع تا پاو دشمن پا جائے کہ با غلو کی ویدا تعلیب کری گی تعلیب دا بدنامہ والا پا رہا دا ولی دا توحید دا مسئلے دشمن دے تا تا بوائی تعلیبا پلانکی مولانا سے دمیتے ہو زیت رسے گی نا نا نا سیبا زیت دمیتے ہو زیت کہ چکمہ خزر خلستان اسی بچی پوشل خبر امانی آقا دا مسئلہ اندر کرے پلانکی جا کی سابق سیب دے آقا دا مسئلہ اندر کرے پلانکی جا کی پلانکی مولانا سیب دے پوشل خبر امانی پوستان مولا سواب مولا پوشل پیخور مولا پینڈی مولا آقا مولا دا مسئلہ اندر کرے کہ اور دری پنزو سایت کے جواب وَقَذَالِكَ دَجَانْ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْضِ مَنگِ امتحان کو دو بازی ہو بازوں لِيَقُولُ چِوَئِ اَحَا اُلَا يَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا پر دی خلق مانے احسان کر اللہ ظلم فمینس کے نور خلقی نو بیانی دی بیانی جواب دا خورورا آغا سوک بیانی چھ دا سڑے دا اللہ تابیداری چھ سوکی نو بیانی دا اگر تپوسو کا چھ ولی نو بیانی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بے عالم اڈیر پویدن کے بے شاکرین پتا بیدارو باندیم جو مقام دارے تا تبوائی طالب جان بلا مسئلہ دیز دکڑین دے خوچی منبر تا وہ خیجی بابا سنی شکاوال نوٹو کی تیاد میری خوچی منبر تا وہ خیجی نام داوی چل سے ارچی چکی خدای کی دا جانڈیو دا غلاپونا چی پراتی دا سے پراتی دی تا تنوری مسئلہ یادین دی جواب مجرمانو لاسکارش خجی دریم مقام کی جکل مسئلہ کے تا تب وہ استا استاد سوک دے تا چانا علم دے کڑے دے دا سے مفسد سڑی تک یہ استاد نم نے یاد کا اگوئی خدا کا واپس سڑی شاگرد اگو مفسد سڑے رہے مدت تک اس کا استاد نوا سنا تو کنزل شروع کی آیات یہ سلو پنج کی وہ کزال کے درشان نوسر رفل آیات آڑ اراڑ آیات نا ولی کھولو چراخل کو درستا تارا پلان کی نا سبق پہ لگے درستا تال لمتا من فلان تازہ پلان کی نا سبق ویل ہے یا درستا طالب جانا زڑی خبری کے نوی خبری ہوکا نوی خلق اخبارو نگوری تازہ زڑی خبری کے چہر سے کئی مالائی کئی درستا اتو خو زڑی خبری کے عرب وی درستی دار کور زور سو درستا مانا زڑی خبری کے جواب دا جواب مور کہ جزما استاد پلان کے دے پلان کے دے بوسلے یو طالب خبر ہے کہ بولا شیخ القرآن سے 63 راسرو اب کوہستان کی ملاو سخ مخالف ہو وہ 63 میں وہ لگاؤ تو کسان نور کے نہ سدا ملام کے ناستا وہ ملا رہتے ہوئے لگ رہا 63 بچا رہا ماؤ تیل سے مولا نا سے ماتم پتا نستا وہ چا 63 را لے گئے ویلے گئے بس ماں وہ لگاؤ ملا متوجیش 63 واو رے دو واو رے دو واو رے دو نو وہ جی 63 ختم سا وہ ماؤ تیل چیر دا سڑے سن سڑے دے بہترین سڑے کا ہر سو کی خسڑے دے ٹاپ عالم دے ماؤ تیل چی داخو کا شیخ القرآن دو پنج پیر دے خاغ مولانا سے دار چیرا دغشان عالمی نے زم و دینا ترجمہ کم طالبان کا عالم دزان سے روان کا اور شیخ القرآن سے تکین داڑی مولو مولین دے طالبان راوستیو اور شیخ سے تکین اولیو چھے دے تو دے قرآن تو سکین ہے ارکان فعالو خان سس پس مرگری نو زمن مرگری خود امامتیان انٹاکوائیں گے چیر تو امامتی ہو اڑے امامتی ہو تسپس رٹا پی ہوئے اتبع ما اوحی الیک من ربک جواب دا چل استاد ذکر تو ضرورت نشتر ہے خبر از ما واور از تیو مقصدی خبر کم اتبع روان شا ما پہاگت سب سے اوحی الیک من ربک چو وحی کولی شتا تر طرف در ابستانا وحی دو کمی خبر را لا الہ الا ہو وحی بابا لا الہ الا ہو سونا کل خبر میں تو بابا خبر دا لا الہ نشتر مددگار حاجت روا کارساز مشکل کشاو پھرے درس الا ہو سوا دا اللہ نا اخن کا یا نو بل کا نکلی ملک کا زما پہ استاد سکے زد سونا کل خبر کون اتبع ما اوہی الیک من ربکا روان شفاغ چت سے چوہے کے دل سے تا طرف در افستانا مسل لا الہ الا ہو نشتا مددگار سیوا اللہ دسنے سے بیان کے اور بیان کے اپلتی شروع کے اپلتی بنوے بیان چکے نو آداب نبی ڈک چڑک آیات یوسل او اتکی ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله دون بغير علم كنزلمن کیا خلقتا کنزلم کو یا خلقتا چدیرا بلی بغیر اللہ نا دسنے چدی الہ تو کنزلیو کی بزت کی راشن نہ کنزلی بن کے ددے الہ نم چا خل نو دیر اعزاز واخلا دئی چ کم کار کی پ اعزاز من کار واخلا مسلو توکا وصول خبر مانی رورا مقام دے نور سختی گی خان بل مقام دے سے پا کلو کی آوازی شروع شلے پا لوٹ سپیکرون اعلانون شروع شلے واو رئی پا پلانکی کلی کی یو سڑے را گلے رئی یو چنے را گلے چنے کدہ دی چنے علاج نن منگا انو کنو بے نشو کولے او بچ کلے چینے چاول راوزی نباندے دے آسان دے چین چکل بے ڈیری ابش نندی گی ون چاول نال کی اس طرح آسان دی ون جلدی بے نوزی او دا کن دا پارا دا پارا ٹول کن نش سے زلے دا اسپگ وزن اوشلے دا اعلان و ترور سروش کلو کے پالاکو کے چگ ب سروشی چراغون سے پلان کے اور زمانے چکل را گنڈی گی نو سنگ برا گنڈی گی رو را گرد غبار بئی تیرے بوی شور سرغب بوی خلق برا روانی فکر دشا دا چیزنا وسا ٹولی سورت رات آیات نمبر دے ولس انزل من السماء ماء اللہ دبرن ابرا لی گی فسالت اودیتن ابید کندے بے قدرہا واحتمل سیلو زاب زبدر رابیا اوچت کڑے سیلاب زگرا اوچتا سیلاب را روان دے خڑی اوبدی رنا پی نخ کاری زگون دی خسو خاشاک دی ماران دی دا چیزون را روان دی خاشاک خلق دی اوبون نیسی زان پیدا کی را ولی زگون یو دورز یو ورز دورزی وچی ماران لڑا مانان چی خلقی پا گرد لخت مانی وی اغم لشی گوشل خبر مانی خڑی اوبا دو رزی دری رزی چلو رزی خڑی دا خڑا ورو ورو کینی پا دندونو که رنی اوبا پاتیشی دا رنی اوبا که پاتیشی دا تمس که زیمس کم وابی زیمس کی تمام تزنه دی پیدا خلی خجی او پده سیلابه کی لانده زر را روانی لالو جواهر را روانی زرکش اغرا غرن کی او زرگر لویسی داغی نه خیسته خیسته کالی و زیورات جوڑ کی او دغه کالی و زیورات انسان که محبوب زینا ده انسان مخره تنده ده سینه ده دا محبوب زینا دی دغ زیورات نے جکاری جوڑی پتندی دا پاس ہے ٹکر ازوڑند کڑی وقت بالیا چلی اپوز تمیخا کیا وہ چار گولیا چلی خجی او پسینہ مانے یو مکمل ہار جوڑ کڑی اگر کدا اخکاری نا ول سر کی دیکھ سیلاب چلا روانی دا سوکنی دا روس تخکاری کل کے تو بیان کے دا قرآن و دا حدیث زگون و اسپین پگڑی دا ملایان و اینم چور نزدیشم دا بو زگو خورتم دا زگون برا روانی و رو را دا دانگوری با خوزئی ماران لڑمانان ولو نملت سودا فی لیلت ظلما علا سخرت سمحا من ورائی کوه قاف لولا علمتو لفترت مرارتی شبہے ددئی ماران جی ماران شبہے دا شبہے ختم شلے دا زگون ختم شو کھڑی اوب ختم شو رون اسلام راگے خلق بدے رون اسلام نہ ٹول خلق پہ دے آخر قرآن نہ بخم پہ دے واخلی نر بم کے پہ دے واخلی مولین امین ٹول بد پہ دے واخلی دیکھے دومرا پیدا دا دغا عالم چ قرآن اور سنت خودن کی دا با دا خلق با دی ذہنونو کی یو قسم محبوب شی لکه سنگ چه زیورات انسانانو تا محبوبو نو دغا علم با دا خلق با ذہنونو کی محبوب شی خلق بولا پا ذہن کی زیور کی خلق بولا پا سینہ کی زیور کی چه عالم دے او نیک دے نا انداز سلے دے کل چه دا تیری شروع شلے خلق اعلانونو وکڑا چراغون شئی او پلان کی دیا کہ یو چنے پیدا شوے دے او کدہ دی مقابلن انوانو کن بینشو کھولا خلق چراغن شو چا سلوڑی دی ڈانگی دی چا اگدو اگدو پٹکی والی دی سوک رو را شمدی کج راکا گی یو تن بوئی چپ شئی مولانا سے بیان کئی مولانا سے پورتش مولانا سے والا کتاب کی ملی دلی دی کتاب کی ملی دلی دی ولو نملة سودا في ليلة ظلماء اوشل على صخرة سمحا من وراء كوه قاف لولا علمت لفترت مرارتي تور ميگه پا تورا گتا پا تورا شفا که پوی نشو مذبا دستر اولی نعمه ده كوه قاف ناخوا یو تن باوازو کی مولانا سے مکرره کا بل با اوچد شی کتاب کی ملی دلی دیم در گور باشد زندگی چون زندگی امروز هم کنجش نشیند بر قبر مرده بیداند مادنر کنجش نشیند بر قبر مرده بیداند مادنر قبر کی جتسو کی اگر چنچنم پیجنی چنچنم پیجنی بل با اوچد شی اگر بوائی اولیاء راہست قدرت اس الہ تیر جستا بازگر دانت زیرا اولیاء اولا دس قدرت دے چھ غش بیرتن واپس کولیشی بل بو چرش چف یو قدم ترار سپور رسی مالک لگے رفتار د درویشانو بل بوئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور دا بوئی تا یو وہی سڑے کافر دے دادی چمڑی کو واجب القتل دے مولانا سے پتو پور کا سڑے کافر دے مولانا سے وہ چنا لگے اگڑ ہوئی کہ دیشی تو بو باسی قرآن ہوئی وکزال کا آیات 112 یو سلو دولس وکزال کا لاشان جالنا منگر زولی دا ہر نبی دا پر آدون دشمنان شیطانان دا انسانان دا جنات یو ہی بازو ملا بازن زخرو پر قول غرورا وینا کئی باز بازتا خیست شوی وینا غرورن چڑکر دوکینا ولی تسغا الی افیدت اللہ زین لا یؤمنو بالآخرت راکاگ بشی تزرن را خلق چیمان نلری پا آخرتا ولی اردوہ چکورے کی ولی اقترف ما ہم مقترفون تا تبوئی پورتا شاہ طالب جانا تو توبو با سے داد وقت دے کنی مرد دے دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افغیر اللہ ابتغی حکمان اے فغیر اللہ ذا طلب کم بل پیسلکو ان کے وہو اللذی انزل علیکم الکتاب مفصلا اللہ غزات دے جی کتاب مفصل را لے گلے دے وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا وتمت کلمت ربک پورا شویر خبر دربستا پرشتن والو فادل سرا لا مبدل کلماتی نشتا بدل ان کے اللہ کلمات لسوکا خجی دا خبر کول چی درگور باشد زندگی چن زندگی امروز ہم اے خبردار شاہ چی زنانا نا قبر تلاڑا نشی ولی ولی دل اخینا چنچن پیجن استا خزم پیجن چی دا کارولی چی دویم دا قول دیو گدا قول دی یوسف گدا من جور دا داگی قول دے دا خود سم سڑی قول ندے دا سم سڑی قول دا دے چن نبی ندی چمور دا حال زندہ نشنود او گئی اقوال زندہ او شلے نخو مڑے سینے انت سا آوری بخوان لا تسمع الموتا زی قرآن دگر جا ہم زی قرآن خوان فراوان او شلے دارنگی دی بوائی تور میں گئے پا تورا گٹا پا تورا شپا ویتاسو کہ چوک ولی شترے کہ چوک ولی اگر کوئی قاب پری رہی ہے دی دیوال پا سر میں چیشتا کہ نتاسو کہ ولی نشتا درہم اولیاء راہست قدرت اسئلہ دا پا کلام کی تقتیع دا دا اولیاء دا پارا دا عبادت طاقت چو ورکڑے اللہ ورکڑے اللہ کم ذات دے تیر جوستا باز گردان زیرا دا پا کلام کی تقتیع دا اللہ غشم واپس کولیشی باقی دا حدیث مرے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور بلاغ المبین کی شاہ ولی اللہ ان حدیث نیس دا خود زان نخبر او تب دا قرآن آیاتون دا شرک پا تردید کی چکم آیاتون سورت انعام کی دا وہ شروع کی مچہ مسئلہ دے وکر خلق طول متحیر اور اشتگر سڑے عالم خدا دے اور وہ پیران بترا دے خواشی اس تو طالب نہ سے تو اس ملا شدے تو مولانا صاحب تم کی خبر ہے کہ وہ گورا کندا ڈیر کپارے چنا سے کپارے سنی دی کم دے ڈیرو سے روان سا تو یواد چکے جواب یو سلو سپارس و این تو تیو اکثر من پن پی الارد یوزن لکان سبیل اللہ کروان سے پڑے رو آگا چاہتے چھ بریزمہ کی خطاب کی تاز سمیلارینا مقام دے دینا بل سخ دے سخ مقام دا چرازی لال شو اور پدی مانے رپورٹ کو چی رپورٹ ہم پی نہیں کرو دا سڑے حکمت نہیں ختم کر نختمی گی رقیبوں نے رفت لکو آیا ہے جا جا کتانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں وہ رقیبان اور رپورٹ لکو اور تاندار اور جج تیویلا کہ دیجئے کہ او سڑے دے اکبر نام ہے اور دا اکبر نام ہے سڑے وسم دا اللہ نو ماخلی نرازی دا سڑے جیل تواچوئی وقالوشتکو الی القزات فئنہمو وئلشتکو الی السلطانی خجی نو دی وجنا وقالوشتکو الی القزات فئنہمو وقالوا اشتكوا الى القضاة فإنهم شکایت ہوگئی قاضی تا او کہ قاضی پہ فیصلہ ہونے کے نبی شکایت پہ بادشاہ تا ہو گئی کہ بادشاہی دن آخری آیات یوصل درش کے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا آیات یوصل یو کم درش وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بس ظالمان پہ ظالمان طرف تا اللہ ورواڑی ستاس بن ایکان خلق پاتیش او پہ شرط دے باندے چا دی مقامون تا کلک شلو او کہ دی عاقبو کی راو غرزے دلے نو بے بدا سے غرزے دلے جو سر تاریخ کی بدنوں پاتی دیش آیات یو سر یو کم دیش وَكَذَلِكَ رَاشَان نُوَلِّ مَنْغَالَوْ بَائِ ظَالِمَان بَادُتَا بِمَا كَانْ يَكْسِبُونَا نو سورت کی عاقبی ذکر کئی ولی لیکن سورت دا تسلیل پار اللہ را لے گلے لے اور پس صورت کے تسلیل جدا مقامات بتا میں راضی تفریح الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون سورۃ انعام دے کے دا شرک رد مکمل اور اقسام و دا مشرکین مانم رد دے صورت پہ اعتبار دا حاصل منقسم دے دو حصوں تا اولنی حصہ یوصل ولس آیات پورے دے کے رد دے دا شرک اعتقادی دویم ایسا تراخر پورے دے کے رد دے دا شرک فعلی اولنی ایسا مشتمل دا پشپگو بابنو باندے اولنی باب دا کم آیاتونا چی تلاور شوری اولسم آیات پورے اولنی باب دے باب کے دعوت توحید دا پاغے باندے در قسم دلائل عقلیہ دی بے زجر دے منکرین تا او تخفیف دنوی او جوابات دی او در سوالوں نا او تسلی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت توحید الحمدللہ دلیل عقلی الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دویم دلیل هو الذی خلقکم من طین او دریم دلیل وهو اللہ فی السماوات وفی الارض بے زجر ذکر کئی وما تاتیہم من آیات ربیہم سرا زجر تخویف دنوی علم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرنین بے جوابات دی دری سوالون ولقد استہزئ برسول من قبلک فسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر قرطبی وی دا سورت اصل دے فی محاجت المشرکین والمبتدعین ومنکر القیامہ دا و عظیم اصل دے مقابلہ دا مشرکین و دا مبتدعین و دا منکر القیامہ کی امام دارمی ویلی دی دا سورت پا نجائب القرآن کے دے غور سورتن دا قرآن کریم کے دے حدیث کی راجی دا سورت انعام دری آیاتنا اولنی جی سڑے تلاوت کی نو چولیخ زر ملائک اللہ پا دی مقرر کی